Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Paula i Karol, to na dzień dobry dziś w budziku, a jak co dzień o tej porze, 4 po 4 nasza piosenka dnia. Dziś wspaniała zapowiedź 8 studyjnej płyty zespołu, premiera albumu już za niecałe 2 tygodnie. Krótko i na temat. Panie i panowie, Foo Fighters. Burned into the dark. Now here I go. Konkretna grzeweczka. To na dzień dobry, Foo Fighters, nasza piosenka dnia, Something from Nothing. I prócz nominalnego składu zespołu, także goście i będą niezwykłe, to oczywiste, gitary. Będzie także element hardkorowy, punkowy, będzie gitara bluesowa, będzie nowoorlańska odmiana jazzu. No naprawdę urozmaicona płyta. Co ciekawe, na albumie 8 utworów, a każdy nagrany w innym mieście. Foo Fighters i zapowiedź 8 albumu, premiera już za niecałe 2 tygodnie. To dziś wielokrotnie zapowiedź tegoż właśnie wydawnictwa jako nasza piosenka dnia, a Foo Fighters do usłyszenia między innymi po 7 w audycji porannej. Zapraszamy do trójki. Na razie miód. Śniło mi się, że mam wielki biuz, poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łapnąc powietrza. Wołają mnie rano, a ta Maja twoją siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam, nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w żebrach. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w tych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w zębrach. Na to przybysz nowe nagranie w Trójce. 13 minut po godzinie 4, to co, powolutku, po cichutku, ostatni raz w tym miesiącu, w tym tygodniu, zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, gdyby państwo mieli ochotę być tymi pierwszymi budzikowymi korespondentami, to zachęcam. Może być i króciusieńko znak sygnał. A, znak sygnał od nas, no rzecz jasna, jak zwykle o tej porze. Zaraz jak to było. Trzy szybkie, czas, start, kurtyna w górę. specjalnie do tego nie namawiamy, bo i zdarzały się różne sytuacje. Nie. Krótko i na temat. To naprawdę króciusieńki sygnał od pana Marka. Tylko zdążyłem zapytać, dokąd to? Do Poznania. Pozdrawiamy serdecznie, to pan Marek telefonicznie. Krótko i na temat. Mówiłem, że na temat mówiłem. Króciusieńka, nam bardzo serdecznie gratulujemy. Udało się, udało właściwie w ostatniej chwili. No tak jakoś powolutku, po cichutku. To sygnał telefoniczny. Pani Jaga z Krakowa. Piękność wielkiej dziś piosenka dnia. Do szczęścia już niewiele potrzeba. No bardzo dziękujemy. Kraków się kłania na linii tej mailowej jako pierwszy, a SMS-owo tradycyjnie lista podpisana. Pan Sławek z Miasta Cudów. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Plus 5. Sokółce. WW po godzinach. Po całej nocy spadania głową w dół. Czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia. I choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Zagłuszyć ulicy szum. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bliczek, te twarze tak stęsknione za robotą. To niczego mi nie trzeba, nie rozglądam się za niczym. I lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia sprzątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. Przebojów trójki, WW i po godzinach zachęcamy do głosowania. No, tych zachęt jak zwykle w piątek pewnie kilka, co najmniej, mam nadzieję, nienachalnych się pojawi. A rzecz jasna, WW oprócz innych także polskich propozycji, nie tylko w szczęśliwej trzynastce, także w poczekalni, ale przede wszystkim w zestawie podstawowym do głosowania. Polecamy. 21 minut po godzinie czwartej, zaglądamy do karteczki z kalendarza, ależ popędziło, jeszcze 2 miesiące i nowy rok. Na razie piątek, 31 dzień października, 304 dzień tego roku. Słońce obudzi się po godzinie 6, zajdzie po 16, a dzień potrwa niecałe 10 godzin. Dziś imieniny Augustyna, Krzysztofa i Saturnina. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Tak chyba Krzysztofom, poza kolejnością, poza tym najważniejszym świętem. Wszystkiego dobrego. Baby, give me diamonds. Give me

MAD, tworzywo, pył. Też nowe nagranie w trójce. O, jak pięknie, punktualnie 4:30. Z zachodu napływa nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie. Ma być pochmurno, możliwe przejaśnienia. Popada, ale tylko lokalnie na przeciwstawnych krańcach, na północnym zachodzie oraz na południowym wschodzie. Wiatr słaby południowy, ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali. No i ciepło, chyba to najcieplejszy ranek i być może najcieplejszy dzień w tym tygodniu, bo ma być od 7 stopni na wschodzie, 9 w centrum, do 11 na zachodzie. Moja dziewczyno, wróć do mnie dziś. Moja dziewczyno, czuję się jak wypchany miś. Oni są źli i mówią nieprawdę. Zamknąć na strychu. Oh no, baby. Jest mi tak źle, jak on bez ogonka. Ręce mi drżą i nie umiem spiąć włosów. Oni są źli i mówią nieprawdę. Chcą nas rozdzielić i zamknąć w piwnicy. Za 26 minut piąta. Państwa poranna korespondencja, no spoglądam, wspaniale, wspaniale, także te sygnały zagranicze, po jedne, drugie, to z kraju, raju, z drogi do pracy, czy w ogóle z drogi gdzieś z zakółka. To za chwileczkę będziemy sięgać. Przypomnę, budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Gorąco polecamy. Gdyby były jakieś pilne informacje drogowe, oczywiście natychmiast pozostałym drogowcom, transportowcom przekazujemy. A z naszego budzikowego alfabetu dziś na B, 3 razy B, BIF to przed chwilą, za moment Brodka, Monika zresztą, ale wcześniej Ferry, Brian Ferry. You Trzeci. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. O krok porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry. Za 19 minut piąta. Teraz poranna korespondencja od budzikowej rodziny. Pan Łukasz z Gliwic boksuje się z poranną rzeczywistością, ale jeszcze tylko dzisiaj będzie wolne. Na dzień dobry pan Artur z Torunia podsyła te mobilizujące dla nas wszystkich i przepisy, i sposoby na to, jak rozpocząć tak rozgrzewająco, rozbudzająco nowy dzień. Na początek zagryzamy imbir, popijając wodę z cytryną. Och, nie wiem, czy kandyzowany, czy taki utarty, świeży, ale jeśli tak, no to naprawdę kolejny sposób, jednak sprawdzony i dam się pokroić, że pan Artur to codziennie stosuje, podsyłając takie właśnie, a prócz tego rzecz jasna, 3 razy P, wiadomo, pompki, przysiady, podciąganie, w to też jestem w stanie uwierzyć, ale zastosować chyba nie bardzo. Pan Darek o tym, że za oknem dziś rzeczywiście bez mgieł i plus 6 stopni, będzie grodziec na posterunku, pani Jaga w uzupełnieniu, która dziś pierwsza mailowo dorzuca, że w Krakowie na polu plus 5, no to rzecz jasna, tak jak potwierdzenie tegoż, że ciepły ten ranek, no, w porównaniu z tymi, które były ostatnio w tym tygodniu, 0, minus 1, najwyżej plus 2, to rzeczywiście mamy się czym cieszyć. Konstans, 5,7 do sprawdzenia w Puszczy Knyszyńskiej. Z ukłonami podsyła wartość temperatury pan Piotr. Pani Kasia, wiejska korespondentka, również o tym, że ciepło na wsi mazurskiej, cicho, spokojnie, ciepło, PDF-u nie ma. Mgła delikatna i już opada. Będzie piątek, no, no właśnie, i do miłego, spokojnego weekendu. Tegoż właśnie życzymy. Pan Tomek również z Torunia, również na Warcie. Gorąco pozdrawiamy. Pan Krzysztof o tym, że na zmianę z żoną pilnujemy, karmimy. To już trzecia noc. Było 6, zostały tylko 3. Walczymy o nie. Bardzo gorąco państwa pozdrawiamy. Wszystkich świeżo upieczonych rodziców. Ach, te noce nieprzespane, te posiłki, to wszystko, co dzieje się podczas zwykłej, zwyczajnej nocy, to chyba wiedzą tylko świeżo upieczeni rodzice. W okolicach Jędrzejowa plus 6, pozdrawia pan Andrzej, z okolic Ryk dziś ciastkowo spędzi na Śląsk, a kolejne sygnały od państwa już podglądam, te zagramaniczne. No to zachęcam, niecałe 4 minuty dla pozostałych, którzy chcieliby dołączyć, budzik@polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. Zapraszamy także do głosowania na listę Przebojów Trójki, 1708 notowanie ostatnio z miejsca pierwszego na drugie. Czy to możliwe? No tak się dzieje. Na pierwszym Pink Floyd, a na drugim Artur Rojek. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Thank you. nawet jeśli to nie to. Usiłuję uwierzyć w coś, nawet jeśli to nie tu. Usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Do tego sygnału porannego od pana Artura o imbirze, to ten, mamy wyjaśnienie, to ten większy kawałek imbiru ukrojony korzenia i pogryziony po prostu. Zapijamy wodą z cytryną, by zneutralizować mocny smak korzenia. No, ciekaw jestem, czy państwo także to praktykują. Może za zachętami prawie codziennymi pana Artura w tej sprawie komuś się uda jakoś to przeżyć, a później nie narzekać i nie zwalać winy na pana Artura, na Budzika pośrednio także, który o tym mówi. No ale zagraniczne sygnały od pana Piotra z spowitego smogiem Pekinu. Już prawie godzina 12, prawie południe, 14 stopni powyżej. Niestety prawie 200 jednostek zanieczyszczenia. To od pana Piotra meldunek z Pekinu. Singapur także z całkiem przyzwoitą temperaturą, jak to określa pan Damian, 34 stopnie. Vancouver też pozdrawia. Pan Marcin tymczasowo z Vancouver. Właśnie, co ja bym bez was zrobił, bez trójki, już ponad 5 miesięcy w delegacji w Kanadzie, bez kontaktu z resztą rodziny, ale tylko 4 tygodnie i już wracam. Będę wysłuchiwał żony, ale też słuchał trójki o normalnej porze. O, właśnie, tak należałoby. A to wszystko odwrotnie. Ranek wieczorem, Akademia Rozrywki o 6 rano. Pan Wojtek koło 21, tylko zwariować można. Raport meteorologiczny jeszcze z Vancouver. 12 stopni w dzień i nocy. Też deszcz, też taki konstans. Słońca brak. Over. To od pana Marcina. Bardzo dziękuję. Vancouver. Pan Arek z Cinda o tym, że chyba nas dogania jesienna aura. Tam, że jesienna. Jesienna oznacza to temperatury oscylujące około 18 stopni. Nieco więcej wiatrów od morza. No, całkiem znośnie określa to pan Arek. Wstającym w kraju życzy pogody. Trzymajcie się ciepło. Bardzo dziękujemy. Qingdao. Już wiemy, jak się to wymawia. Nauka chyba nie poszła w las tym razem. U nas za 10:05. Że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. mnie brak słów, których ja już nie mam. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. I mówią mi, że ty chcesz więcej. I cóż, że to, co masz na ciebie ciebie walczyć, bo tak już jest, że drogo płaci ten, który wybrał nic nie tracić. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. Śpiewa, ale nie tylko śpiewa w sam raz, ale także i gra. Sygnały od Państwa, także te w sprawie muzyki, w sprawie gitar. Będą gitarki, spokojnie, spokojnie. Ja rozumiem, czas zimowy, czas letni. Można zwariować. Na razie u nas za 7 minut piąta. Sydney Pollack, Digital Style of Life. Siazwa. Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Da, faktycznie mają je państwo w szachu. Między innymi pan Jarek z Zielonego Krokodyla. A czy SMS z Zagramanicy też się liczy? A pewnie. Okazało się, że doszło z Dortmundu. 14 stopni, nie pada, nie wieje. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Także pozostałym drogowcom pan Jasiu z nie tak wielkiej ciężarówki jak zwykle wahadełko Łódź. Grudziąc, warunki jazdy w porządku. No, od czasu do czasu mgły, ale nie narzekamy ani na temperaturę, ani na opady. I jeszcze pani Gośka z Małopolski o tym, że ciepluśko, 6 z hakiem w tym tygodniu, to chyba najcieplejszy ranek. Gorąco pozdrawiamy wszystkich gazeciarzy tych w pracy właśnie teraz. Rzecz jasna, do gazet będziemy zaglądać po godzinie 5. Po 5 także muzyczne trójkowe kalendarium, zapowiedzi nowego dnia. Będzie szelest prasy, jak co dzień będzie kalendarium, a w nim również te gitary przed samą 6, a i ciąg dalszy państwa porannej korespondencji. Zachęcamy niezmiennie, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, a teraz już kombinat. Pracuje, pracuje.